Dobry wieczór po raz drugi. W składzie Maciek Załęcki, Magda Trzaska i Radosław Okrasko jesteśmy z Państwem aż, a w zasadzie będziemy z Państwem aż do godziny 4 rano. Potem ranny wzmacniacz Grzegorza Hoffmana. No ale do tego czasu jeszcze sobie pogramy. Przed chwilą szerszenie doleciały do godziny pierwszej, a ja z nimi, a następny zespół z Leeds przedstawi sam mistrz Leonard Cohen. Oh, the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, and I think I can see how you're pinned. Holy, your loneliness says that you've sinned. Is a leaf that the seasons tear off and condemn. They will bind you with love that is graceful and green as a stem. Sleeping, I hope you run into them soon. Don't turn on the lights, you can read their address by the moon. And you won't make me jealous if I hear that they sweeten your night. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. W ten piękny, poetycki sposób Leonard Cohen wprowadził do audycji kolejny zespół z miasta Leeds, The Sisters of Mercy. Dlaczego ja tak upieram się przy mieście Leeds? Jako że już w czwartek w audycji od Panka do Franka kilka kapel z tego miasta przedstawiłem. Mianowicie, kiedy myślimy Wielka Brytania i jakieś konkretne miasta i jakieś zespoły, które w nich działały, to raczej przed oczami mamy Londyn, Manchester, no ewentualnie Liverpool. Natomiast Leeds jakoś chyba nie jest specjalnie w świadomości słuchaczy bardzo kojarzone. I dlatego postanowiłem trochę to zmienić. 1980 roku właśnie w tym mieście Andrew Eldridge i gitarzysta Gary Marks założyli zespół Siostry Miłosierdzia. Teraz Neverland. I od razu idąc za ciosem, trochę żywsze dźwięki od projektu Andrew'ego Eldridge'a, który już dziś w pierwszej godzinie naszej audycji się pojawił, czyli Sisterhood i Jihad. Właśnie piję pierwszą kawę. Pierwszą kawę licząc oczywiście od północy, no bo ja już trochę nie śpię. W zasadzie wiele godzin, można powiedzieć. A co państwo piją? Proszę do mnie pisać. Mój adres mailowy to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości pozwoli mi odczytać państwa wiadomości, że tak niechcący zarymuje. To teraz inna kapela z Leeds, też dosyć mroczna. Cassandra Complex, Too Stupid to Sin. Pan Rafał pozdrawia z Gdańska i pisze tak. Wybierałem się już w objęcia Morfeusza, ale z przyzwyczajenia teraz to już jedyna motywacja, no i uszy szeroko otwarte, bo pan włączył trójkę, pisze dalej, że pan Rafał pije ze mną zieloną herbatę, no i że muzyka mu odpowiada. Docenia też opowieści z przeszłości polskiej sceny muzycznej. Bardzo się cieszę, pozdrawiam panie Rafale. Pani Katarzyna z kolei: nic nie piję, chcę spać, a pan takie nuty zarzuca, że się nie da i jutro cała rodzina nie zje niedzielnej jajecznicy. Przyznam się, że włączyłam trójkę pierwszy raz od dawna i dziękuję za nocne granie i za dość sentymentalny wieczór. Napisała Kaśka z Pankowych Puław, gdzie wciąż żyje mit siekiery. A pani Beata już od dawna stoi na peronie trzecim i twierdzi, że postoi aż do godziny czwartej. Tak, ja z państwem również postoję i będę meldował kolejne odjazdy odjazdowych utworów z peronu trzeciego, rzecz jasna. Skoro tak pięknie siekiera zagrała i ostro jak ta siekiera, to teraz będzie nie dość, że ostro, to jeszcze tak dużo i tak mocno. Tak dużo, tak mocno, Nie pytaj już, nie pytaj. Tak dużo, tak mocno. Tak dużo. Nie pytaj już, nie pytaj. Tak dużo, tak mocno. Tak dużo. Państwo nadal wysyłają powiadomienia o tym, co piją i z jakich opakowań. Opakowanie pana Witka ma bombkę na swoim graficznym, na swojej oprawie graficznej, więc jest to bombowy napój jabłkowy, a w tle błyszczy szklana butelka, taka z rogami i kreską w tytule tego trunku. Mam nadzieję, że ominąłem ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Pan Witek pisze również, że dziś romantycznie wskazuje nawet pewną audycję pod tytułem Romantycy muzyki rockowej. Tak, owszem, słuchałem tego bardzo dawno temu. Gdzieś jeszcze mogę mieć kasety z nagraniami tych audycji. Oczywiście rejestrowane na kasetach Gorzów Stylon. I co ja poradzę, że dziś zablokował mi się kluczyk w zamku miłości. Temple of Love. From the fireworks up on the moon, with a gun for name across this land. In the temple of love you hide to death. We'll be right back. Duet wokalny Andrew Eldridge i Ofra Hazar. Gdy gram jakiegoś artystę zupełnie bez przyczyny, to okazuje się, że właśnie niedawno obchodził albo obchodziłby swoje urodziny. Tak jest w przypadku Ofry Hazar, która urodziła się 19 listopada 1957 roku w Tel Awiwie, więc w ostatnim tygodniu obchodziłaby swoje urodziny, gdyby nie to, że niestety zmarła 23 lutego 20 lat temu, w roku 2000 w Ramat Gan, na chorobę powiązaną z AIDS. Wtedy się jeszcze nie mówiło choroby współistniejące, w każdym razie no, wynikało to z bardzo słabej odporności chorej na wszelkie inne choroby. Ofra Hazar, tak więc teraz jest bardzo dobra okazja, żeby trochę popsuć ten taki mroczny klimat i zagrać coś mocno przebojowego, ale rzadko granego. Czyli największy hit Ofry, Im Nina Lu. Ofra Hazar. wydała aż 16 złotych i platynowych albumów. Swoją karierę rozpoczęła w 1983 roku, kiedy to zajęła drugie miejsce w konkursie Eurowizji. To może jeszcze jeden utwór Ofry Haza, tym razem nagranie live. Ale chodź i chodź. Jerusalem Shall Zahav. Pani Altaa napisała, że Ofrę Haza zaraził wirusem HIV jej własny mąż, któremu była wierna. No i cóż, jaka z tego nauka? No nie należy chyba nikomu ufać. Wracamy do Leeds, miasta Leeds i coś trochę bardziej współczesnego, zespół Wild Beasts z bardzo udanej swego czasu płyty Present Tense. Tak się ten album zaczynał, utwór Wanderlust. Wild Beasts. Dobry wieczór. Pani Mirka pozdrawia z Sandomierza, gdzie odczytała wskazanie termometru. Minus 3 stopnie Celsjusza. Pozdrawia. My również panią pozdrawiamy, całą naszą trójkową ekipą. Pan Marek z Wrocławia gratuluje audycji. Pisze, że czekał na Temple of Love, czyli na ten klucz muzyczny, który utknął w zamku miłości. Pisze też pan Marek, że popija sobie soczek jabłkowo-marchwiowo-buraczany, burakowy w zasadzie, który sam sobie zrobił na sokowirówce, bo ma w piwnicy duży zapas jabłek. No i to jest samo zdrowie, panie Marku. Gratuluję i zazdroszczę pomysłu. No i takiego właśnie samozaparcia, żeby zamiast kupić w sklepie, samemu sobie wytłoczyć. sok. Tak jak my tutaj tłoczymy dobrą muzykę do głośników, państwa głośników, państwa prywatnych, za chwilę utwór We've Still Got the Taste Dancing on Our Tongues, czyli taki chyba najbardziej znany utwór tego zespołu, który już przed chwilą zagrał, Wild Beasts. Potrafię, to były falsety od Wild Beast, a skoro takie falsety i wysokie męskie wokale, to państwo proszą o Brązki beat i głos Jimmy'ego Somerville'a, taki smutny, wysoko brzmiący, a jeśli ten zespół, to koniecznie utwór Small Town Boy. No i dzięki tym właśnie falsetowym wokalom dojeżdżamy do godziny drugiej i za chwilę powitamy sygnałem czasu właśnie godzinę drugą w Trójce.